че участваш в този подкаст, можеш ли с няколко думи да се представиш, кой си, откъде си, къде работиш, къде си учил? Едно кратко резюме, за да могат хората да се запознаят с теб. Ами, накратко, казвам се Иван Георгиев. Завършил съм остеопатия, магистърска степен в Лондон, Британския университет по остеопатия. Живял съм дълго време в Америка, живял съм в Англия, където и завърших там 4-годишното обучение. И отскоро, може би година и половина, живея в България, в родния ми град Разград. Работя в физиотерапевтична клиника. Също тя може да кажа, че мултидисциплинарна, защото освен физиотерапия, така предлага кинезитерапия, масажи, даже и спа процедури. И там работя доста, така да се каже, автономно. Значи има доктор по физиотерапия и кинезитерапевти и рехабилитатори, които работя с тях, но работя и отделно от тях. Така че виждам пациенти само за остеопатия и отделно някои часа на ден работя като екип, в част екипа с рехабилитаторите, за да работим с хора, които имат проблеми с управлението, направят общи такива, като, които идват по здравна каса. Разбирам. Да. Добре. Как се отзовава в Англия да учиш тази интересна специалност? Има някаква как история? Да ти кажа? Да, има история и то доста, доста интересно беше, защото аз нямах никаква представа какво е остеопатия, докато не отидох в Англия. Значи, в момента, в който отидох в Америка, преди вече станаха 15 години, там отидох с цел просто да работя, да уча нещо. Нямаше значение точно какво е. Понеже учех кинезитерапия преди да отида, исках да е нещо във връзка с кинезитерапията. И за съжаление, статута ми там не ми позволи да кандидатствам за някакви заеми и само успях да завърша масаж някакъв. Успях да си платя за масаж, да си изкарам една така си дипломка, сертификат, лиценция и така нататък. Работих като масажист няколко години и просто така някакси в един момент ударих дъното в един момент. Просто не можах да видя някакво развитие в масажа и се отказах да го правя. Физически също не ми се струваше, че има някаква така... не е за мен просто като работа. И реших да направя промяна. Така или иначе, промяната беше така, че иска да отида на място, което мога да уча. И единствен начин ти беше да бъде в Англия. Значи България също, ако се върна, щях да се занимавам с кинезитерапия, което за мен беше стъпка назад реално, защото вече съм го правил. И отидох в Англия, там където всъщност беше и жена ми в момента. И така беше най-добрия вариант за нас. Кандидатствах в колежа. Той е такъв колеж, BSO се казва. Той даже училище се казва. Британско училище по остеопатия. British School of Osteopathy. И изкарах така. Приехаме, изкарах 4 години. Но реално преди това имаше една година, която се говори подготвителна, понеже имаше доста голяма пауза между обучението ми в България и после кандидатстването ми в Англия, над 5 години така пауза, те ме принудиха да си направя една година екстра да уча за освежаване на знанията. Биология, химия, физика, математика и прочие такива науки. И в този процес аз трябва да кандидатствам в някакъв университет. И в процеса на кандидатстване аз разбрах от една друга колежка, че тя иска да учи остеопатия и в приказките разбрах какво всъщност представлява. Аз стирох там за да уча физиотерапия всъщност. Иска да уча физиотерапия в Англия. Имаш 5 физиотерапия и кинезитерапия, те по-що взето се припокрият двете неща. Те нямат специфично кинезитерапия. Имат някаква модулация вътре в физиотерапията като кинезитерапия. Но физиотерапия си е физиотерапия, както си ти, както много други моите колежки тук, с които работя, които са рехабилитатори и кинезитерапевти, те са си физиотерапевти. Точно. Не е медицинска специалност. Не е доктор. Щях да завърша физиотерапевт и целта беше да го направя това за по-евтино, защото така бяха, в тогава се водяха едни програми, които бяха платени от държавата. Така че ако бъда прият физиотерапевт или имаш едно друго рентгенолог, те бяха платени от държавата. Обаче така стана, че прекалено много хора имаш кандидатстваше за физиотерапията и също време на мен ми хареса повече остеопатията като комбинацията от тези неща, които ти описах по-рано. И реших всъщност да превключа фокуса си на остеопатия и ми хареса. И се оказа, че това училище, което нали, първо отидох да видя, е най-старото и първото училище създадено в Англия, въобще в Европа, от един от учениците на първо източниците на остеопатия, на тези, които са създали, Андрю Тейлър Стил. Един от първите ученици, той е който също си основал значи Джон Литъл Джон е основал училището в Англия и това училище все още е там. Всъщност с последната година, когато завърших, беше 100-та година на училището, както бе създадено. Така че това е историята. А можеш ли, тъй като съм сигурен, че в момента ни слушат и хора, които са лаици, пациенти и професионалисти, физиотерапевти тук в България, разкажи ни кратка история на остеопатията. Какво всъщност е остеопатията? Сигурен съм, че това е огромна тема и можеш да говориш с часове, но ние нямаме часове. Да. И накрая просто да завършиш с някакви принципни разлики, различия между остеопатията и физиотерапията, защото ти казва, че теб те привлеква заради нещо по-различно. Да. Тоест остеопатията ти дава нещо по-различно от физиотерапията, което ти видял тук в България. Ами сега, историята е така, че Андрю Тейлър Стил, когато е бил още млад, той е бил физишен, тогава бил е такъв доктор, който нали, учил е нормална традиционна медицина и бил въвлечен тогава той бил медик в тези американските там, как се върши там, войната е там, между юга и севера. Междусъюзното състояние, нещо такова беше. Както и да е. По време на войната обаче той се сблъска с много, много различни заболявания, които традиционната медицина просто не може да се справи с тях. И по някакви... Нали, той продължава да чете и да опитва различни неща, които са описани в, значи от баща му, от негови така, изследвания, различни терапии, опитва... Не мога да го пиша точно, защото той е много специфичен език използва там. Не мога да го преведа. Не е нужно. В общи линии, искам да кажа, че той в общи линии вижда колко тогавашната медицина е била варварска работа. Значи, първо не е имало като хората опояващи средства, така че е трябвало да се реже, да се прави всичко без никакво отстъпяване на болката. Вижда си било. Не е имало никаква никакъв начин да се диагностира. Всичко е било насляпо и са давали едни куп хапчета и едни куп извари, дето не са знаели какво може да направят с това нещо. И в крайна сметка той решава да се фокусира повече на това, на тялото. В смисъл да се опита да помогне на тялото да се справи само. Някои от неговите първоначални принципи са това, че тялото е така, едно медицинско ковчежи. Опитвам се да се преведа от английски на български, но съдържа всичките необходими лекарства. Всичко, което има нужда, то се го съдържа. Просто трябва да намерим начин да ги отключим тези лекарства. И в повече случаи болестите настъпват, когато има пречки за тези лекарства да бъдат така усвоени. Като различни прегради. Дали е стойката ти, дали е ниска имунна система, дали е диета, дали е тегло, дали е нещо друго, липса на движение. Това е един вид, в един момент бариера пред тялото да си работи по най-добрия начин и тогава настъпва вече дисфункцията, което е болестното състояние. И това е едно от първите неща, на които той се фокусира. Значи примахване на различните бариери. Другото, което е той, за него едно от главните неща, които трябва да се фокусира, когато се работи с цялото, е това работа на артериите, въобще на кръвта, движението на кръвта в тялото и лимфата. Значи, какво говорих по-рано за имунната система, за начинът, който нали, тялото си използва различни такива собствени медикаменти, но това са реално хормони, това са нейростимуланти и така нататък, които трябва да стигнат от едно място до друго място. И ако лимфата по един или друг начин е възпрепятствана, това създава възпаление в дадена зона или липса на нарушена работа на даден отдалечен орган или отдалечен предатък на тялото, където и да се намира това. За това става въпрос. Значи, ние за това като учим, реално като, така, като минаваме при всичките етапи на обучение, отделя се внимание на всичките зони на човешкото тяло, всичко, което може да предизвика дадено заболяване да се появи. Когато говорим за някой насреща, който има болка, дисфункция или както там го наричаме, винаги се поглежда от всяко сезон, откъде може да бъде. Значи не само от... Макар че 90% от хората пренасидат с мускулоскелетни заболявания, ние гледаме и всички други неща, понеже те са толкова тясно свързани. Сега не знам... С две думи, това много прилича малко и на хуманна медицина до някъде. Абсолютно, това е... точка на всичките етапи от физикалния преглед. Абсолютно всичко се приглежда. Нямаш на идея колко детайлно накарат да учим физиологията, анатомията, даже химия, физика, всичко на такова ниво, че аз сега почвам да ги забравям нещата лека по лека, но да ти кажа, доста ще трябва да мине, докато го забравя в такава степен, че не мога да практикувам. Пък и опитваме се да, нали, с чети на различни така стари лекции, книги и така нататък, да се освежават тези знания. И една от причините да се свържа с тебе даже в началото беше да намеря сходни такива специалисти, с които да мога да комуникираме, с които да споделяме и така, как да кажа, да поддържаш някакво ниво. Да поддържам ниво, пък и в ежедневната работа даже, да се допитам до друг човек, който има такива познания, защото перспективата може да е различна, той така субективно око да погледне на нещата и да каже от него мнение какъв е проблема, примерно. Което е много, много важно. Аз затова искам и да забера и да видя някаква така дали може да се събере или да се състави някаква асоциация и нещо, което повече хора като нас да има къде да се дискутират неща. Но, асоциация е много силна дума. Група. Далеч не трябва да го обсъждаме сега. Да, добре. Дай да те върна към... Да, извинявам се. Значи остеопатията, ако излиза от Америка, да. Но там също така има и друга интересна школа на мануални терапевти с почти медицинско образование, хиропрактиците. Хиропрактиците, да. Да, каква е, тъй като в България има хиропрактици. Да. Каква е разликата между един остеопат и един хиропрактик? Знаеш ли каква е? Хиропрактиката е произлязла от същия корен, който изляза и остеопатията. Защото един от учениците на Адо Тела Стил е точно е бил той, един от, всъщност, Дейвид Палмър, той, който е създал хиропрактиката. Реално, той е съученик на Джон Литъл Джон, той, който каза, че организира училище, е създал училище в Англия. Значи, просто хиропрактиката е един клон на остеопатията. И те са малко, с това, което се различават хиропрактиците, че те предпочитат да се фокусират върху гръбначния стълб само. Нищо друго не гледат. Като ти човек, като ти някой при тях, правят един-два скенера с рентгенът, правят измервания, казват, обикновено търсят неща, които са извън нормата, като някаква линия слагат въображаемо и ти казват, че той ти прешен е малко извън линията или насам е завъртен или така е направен и някакси се опитва после да ги върнат в това, което за тях се смята идеала. И използват най-вече структурни техники, такива, които са с изпукване, издърпване и такива работи. Много, много, в мое лично мнение, защото съм ходил на хиропрактици, много, много грубо действат повечето от тях. Просто не знаят, нямат степени на работата. Или трябва да пукне, или не може да пукне. Край. Ако не пукне, те имат чувство, просто имат, сякаш са загубили някаква битка. Много, много лично го приемат. И се опитват втори, трети, четвърти път, докато пукне. Разбирам. Да, задавах този въпрос, защото ти също сигурно следиш там различни публикации. И в практиката е доста такова, но гледам точка на това дали е базирана на научни доказателства, дали се води от научни принципи и какво се провежда. Ви сега, хиропрактиците, понеже са част от, или са произлезли до някаква степен от осиопатията, може да се каже, че на малка така, до някъде са така, подкрепени от доказателства, че монална терапия, поне за това, че монална терапия е проверена, работи. Така че те са до някъде защитени от тези доказателства. Макар че има начин, те се различават от начин на приложение на тая монална терапия. Защото повечето така, неща, които съм чел за монална терапия, начинът по който се използват, тези научни изследвания се правят от остеопати. И то в Англия и в Америка. В Америка пък са тези докторите остеопати, тези physicians. Така че те имат много, много по-добре, така да кажа, технически са много по-добри и някакси може от това да са, така, да са променени и това накрая резултатите има предвид, да са подобрени. Значи имаш предвид, има медицинска специалност, да. Остеопатия, има, да. Има това, което си ти. Доктор по остеопатия има в Америка, в Англия няма такова нещо. Значи в Америка това е медицинска специалност, която се изучава точно както, примерно, доктор по хиропрактика или доктор по медицина. Не, виж сега, значи това е, че докторите по остеопатия и докторите по хиропрактика нямат нищо общо. Ще кажа, защо докторите по хиропрактика, те се наричат доктори без да имат медицинско образование. Никакво медицинско образование. Те са завършили той, което ти си завършил общо взето, само дето те са учили изпукване. Разбираш ли? Те са учили как се движи тялото, разтягане, това, анатомия, физиология, доста така детално, но не и, нали, операции и такива неща, което всъщност е ги различава докторите остеопати. Докторите остеопати учат 7-8 години, колко е в Америка, не знам, съм сигурен, но учат медицински, като GP-та учат. Учат си абсолютно медицина. И са способни да са си практикуващи лекари, да предписат лекарства и да правят операции, ако се наложи. И това е разликата, да. И сега има и друг вид остеопати, които не са доктори в Америка. Те са само практици остеопати. Някакси, те се наричат остеопати само. Които са точно както мене. Всичко, което, нали, аз правя, само дето, нали, не предписвам лекарства, не бие инжекции и не правя операции. Това е единствената разлика. Звучиш много като един физиотерапевт. Да, общо взето това е. Аз затова ти казах и в началото, че разликата, това, което казва, че, нали, в началото, че не знаеш какво е остеопатия, всъщност ти си знаеш, ти си го правиш. Просто, даже да ти кажа друго, което е, остеопатия не е толкова вид професия, това е начин на мислене, да ти кажа. Това би било трудно да се каже кой е остеопат. Даже много хора остеопати не работят с остеопатична нагласа. От друга гледна точка има много физиотерапевти, които работят като остеопати, разбираш ли? Да, и аз го забелязвам. Е, това имам предвид, да, защото има разлика. Да, сред нас има много хора, които имат по-голям уклон към мануална терапия. А примерно аз съм с по-голям уклон към предписване на упражнения и към по-активни форми на терапия. Не. Мисля, че малко така не ме разбра точно какво имам предвид. Остеопатичната гледна точка за мен, какво значи като остеопат да мислиш? Да мислиш така по-общо, да мислиш така като цяло да мислиш. Значи не да гледаш, да се фокусираш в една зона в тялото, където има блок, а по-общо да гледаш. Каква е думата, не съм сигурен. Лекуваш, не лекуваш, а по-скоро занимаваш се с човека. Да, именно. Точно така. И в този ред на мисли можеш да използваш и други техники, както казваш, и с масажи, и такова. И просто промяна на ежедневието, на диети и така нататък, упражнения, всякакви такива неща, модалности всякакви има, които мога да използваш. Знаем, че физиотерапията е регулирана в Великобритания, да, в Европейския съюз. Да. По същия начин ни е регулирана и остеопатията. Остеопатията е много сериозно регулирана в, в Англия и в Америка. Даже доколкото знам и в Германия, Франция, Италия, и Испания, Белгия, Холандия, да. Швейцария. Но... Срещна ли, тъй като в България няма такова професионална класификация? Нямаме. С какви трудности мина, за да може да практикуваш това нещо? Честно казано, значи, надявам се, че няма да въвлекам моите такова колежки в проблеми, но в интерес наистина, да, аз такова нямам някакви, понеже не е регулирана тая професия, тя не е и незаконна да се лекува, да се работи по този начин, разбираш, но няма, няма регулируем орган, който да ми каже, ти не можеш да правиш това нещо, просто, разбираш? Така, вторият на мисли, общо взето всеки, който иска, този за съжаление има много такива, които се наричат остеопати или минамана, чекричи и така нататък. Ние ми някакви там специалисти, защото няма кой да я контролира. Всеки, който иска, може да се нарича остеопат и да пука въртове и да прави мизери. За съжаление това е. Дава ми на мен свобода да си работя, но в същото време дава и на хора, които никога не са работили такова нещо или не са учили да го правят. Или пък има такива седмични такива курсове или месечни курсове, които уж завършиш един-два така първи или втора степен остеопатия за една седмица и работиш остеопат. Което е смешно. В Испания съм чувал, че има такива курсове. За мен това беше всъщност... Искам да разбера точно това е разликата и хората, които слушат със сигурност, искат да разберат. Това е разликата между университетското образование и между тези курсове и всъщност за сега много добре ни обясняваш, но все пак как минава един твой типичен работен ден като остеопат? С какви неща се занимаваш на работа? Едно по едно начин, за кого мисля, че разликата между курсовете и университетско образование? Сега, значи, курсовете са първо на първо много кратки. Те не ти дават никакво време да осмислиш материала. Дори да е много материал, ти го дава да го четеш самостоятелно, да го назубриш едва ли не. Един тон материал, после да отидеш да изкараш някакви часове на практика и накрая ти дават някаква диплома или отиваш на някакъв на някакъв изпит, за да можеш да си вземеш дипломката. Което е много трудно да са, нали, дори да го направиш, да си такъв зубър, който да мине всички тия работа успешно, ти реално не си специалист, като излезеш от там. Ти си просто, как да кажа, просто си научил нещо на теория. Много трудно може теория да се превърши в практика. За разлика от това пък, нашето университетско образование беше такова, че имахме над 1000 пациента, всеки от нас, над 1000 пациента, което е... Колко хиляди часа събрах? 5000 часа или нещо такова за периода, в който учихме там. Практика говорим. Освен това имаме, нали, при целите 4 години имаме постоянно лекции, постоянно различни теории, които се учат, различни техники, различни лекции се виждат с много известни такива остеопати, които идват при нас. И в крайна сметка имаш възможност да тестваш всичко, което си чел и си научил на практика. И докато сме на практика, ние сме заобиколени от специалисти, практикуващи остеопатия, които са там да ни помагат във всяко едно положение на несигурност или така трудност, нещо или видим нещо, което не сме сигурни, отиваме и питаме. Те са там да наконтролират. Значи ние взимаме измерванията, виждаме пациентите, прилагаме техниките, но те са те, които реално слушат, нали, ние обясняваме всъщност какво мислим, че е проблема и как да го решим, а те насреща са те, които решават дали ние сме на прав път и ако не сме да насочат на прав път и да се съгласят, ако нашия план е, нали, добър, да ни кажат добре, започва да лекуваш. Те са те, които слагат името на линията, деца вика, защото тя поемат риск. Така. И това е общо взето разликата. Другото, което е, как притича един ден при нас, така остеопатията, Вися, когато един пациент дойде, той не знае какво да очаква. Значи първите, едно, може би 5-10 минути, приказваме за, може би 5 минути, повече от и 2 дни, приказваме за това какво да очаква от нас. И това според мен е най-така, не само за мен, за други, така като, които са в подобна професия, е много важно. Защото очакването са от всеки различно. Нали? Да, като, да. Особено ако е хорил на някакво други специалиста и е чул нещо добро за тебе, идва с очакване да го изправиш едва не от мъртвеците, да го изправиш да живее като Лазар. Да, да. И за това трябва да говорим реалистично с тях, да им кажем това и това може приложим, това и това може направим. Да. И за, да бъдем на едно, на, така, да сека, на едно ниво да почнем. Отделям и така едно 20-30 минути, зависимост от отговорите на пациента, за да запишем медицинското им, въобще историята им медицинската. Първо започвам, разбира се, с текущите проблеми, с какво се занимават, какво им има, защо са дошли, нали, от колко време имат проблеми, те къде са точно, какви движения или положения ги осложняват или усилват болките, кои положения пък ги намаляват болките, взимат ли лекарства, виждали ли са други доктори, имат ли някакви изследвания, взимат ли някакви лекарства за някакви други болести, защото това и други болести също се пита, нали, дали имат, защото всичко това си е свързано с, или може на теория да е свързано с това, което имат в момента. Питаме ги за минали така инциденти, минали падания, удрения, щупвания, такива неща, които може да са в полза, нали, за историята за нас. И в крайна сметка това е, деца вика, на първия лист това, което е най-важното за нас. И вече по-нататък има няколко въпроси, които са свързани с така, общо им здраве. Нали, като започнем от хроносмалната система, после ги питаме някои въпроса и за сърцето, за нервната система, за белодробната система. Питам ги за това, за кожата, питам ги за отделителната система, пикчоповата система. Много, много, много въпроси в различни етапи, зависимост от това какво виждам на среща, какво смятам, че може би ще е полезно да знам, което да им помогне да създам една така пълноценна картина за пациента на среща си. В процеса, между другото, в първите така половин час, когато говорим с този пациент, се създава и така много по-спокойно така атмосфера се създава. Пациент се отпуска малко, като има възможност да ти отговаря и да задава въпроси, той така малко повече се доверява, което е важно за по-нататък. Защото ако отвратата го хване и го сложи на кушетката, айде сега да те въртим, да те случим, да те бутаме, той няма да не знае какво да очакваш, се стяга, ще се мъчи, ще мъглира стреснато. И това е много важно също, да създаде един такъв, на английска думата, рапорт, една такова навръзка така между пациенти и такой терапевт. Терапевтичен алианс на български. Да, как е? Терапевтичен алианс. Алианс, добре. Макар че алианс пак не е точно българска дума, но както и да е. Да, не, но горе-долу предава това, да. Да, да. И да, значи по тази нататък имаме, пристъпваме към втората вече по практическа част на визитацията на пациента. Почваме да ги, нали, караме ги да се съблекат, да видим всъщност проблема къде е в тялото, да видим другите, нали, ако той е дадена става, която е проблема, гледаме и други съседни стави, дистални, проксимални, да видим там дали има нещо, което може да така да води до болка. Мускулна така атрофия, гледаме дали някакъв дисбаланс в мускулите, в кожата. Много неща се забелязват. Просто трудно да се мине през всяко едно нещо. Текстурата на кожата, температура, че зачервявания, такива пъпчици, всякакви неща може да са от важност тук. Стойката на пациента, забелязваме как стои, нали, удобно, дали е застанал с така специфичната поза за така болки в кръста, малко така наклонен напред и настрани, и така се опитва да си даде малко, да му улекне там, където го боли. Караме го после да направи някакво активно движение, самичък да ги направи, да се навиде, да се направи, всъщност да активираме ставата, която го боли, и да видим как работи под напрежение. И когато вече сме приключили, си направим някои записки, го слагаме на кушетката и ги правим ние движенията. Де-факто, без негова помощ. Пасивно. Пасивно, да. И по този начин, половината от нещата, които ги мисли, може да отпаднат. Защото ако се възпроизвеждат симптомите само когато активно ги мърда нещата, когато той се включва, значи голяма част от симптомите са свързани с нещо мускулно Кажи го на английски, може би, ако ти дойде по-лесно. Абе, лигамент, да речем. То пак е на български. Да, то е лигамент на български. Добре. Няма значение. То точно не се чуди. Ако не ще се чудиш, казваш да. На английски. Не, но нали все пак слушат и някои, които не разбират, ти се опитвам да го научиш. И имам същия проблем, между другото, от началото как съм дошъл, сега съм малко по-добре, но доста така се замислям и се чуя как да комуникирам с пациенти от началото. Защото първо, че съм много пациенти само на английски, които съм говорили преди. Сега изведнъж трябва да обърна така, че да му разбират българи пациенти, което се оказа доста голям предизвикателство за мене. И все още си пиша на английски записките. Не мога да свикна на български да ги пиша. Просто ми е... Много до психологията вярвам, че е доста по-различна. Това е тема за силно за часове разговори. Там по какъв начин, какво очакват хората, какво се случва, как реагират, нали, има ли вяра, дали няма. Не знам, не мога да го пиша, да. Много е трудно. Как ние доста напреднахме във времето, ама все пак имам неща още, които ни интересуват. Давай. Как работиш с лекари и с колеги физиотерапевти там в Великобритания? В какви взаимоотношения сте? Назначават ли ти нещо, ти назначаваш ли на някой? Или сте равнопоставени бойни единици, така да се каже? Ами сега, трудно се кажа, сме равнопоставени, но ние сме си отделни единици. Разбираш ли? Те докторите са малко по... с повече права от нас в Англия, но ние в никакъв случай не сме подвластни на докторите, ако това имаш предвид. Там може да работиш напълно независимо, човека може да дойде директно при тебе, ако има проблем. И ако забележиш, че това, което той идва при тебе, не е нещо, с което ти може да помогнеш, вече може да го пренасочиш на друг специалист, или доктор, или GP, или направо на някакво изследване. Може да му кажеш на човека, имаш нужда от скенер, имаш нужда от рентген снимка, искам да видя това има. И даже някои остеопати разполагат даже с такава апаратура, ако ротят такъв голям медицински център, и направо се го правят на място и така. Но да. А GP-тата или други специалисти реферират ли към тебе? Насочат ли към теб пациент? Еми, често казано, зависи от GP-то, защото по-старите GP-та някакси, сега ако говорим за Англия, там са по-отворени са и насочват много често към остеопати. Проблема е, че тук в България никой не знае за остеопатията и GP-тата, да, които са идвали при мен или по някакъв начин познават мене или моята колежка, доктор Вълкова, която работим заедно, ако се познаваме с тях по този начин директно, идват при мен и пращат свои пациенти и други части от семейството. Но да, хора, които никога не са виждали, не знаят какво е остеопатията, не могат да пратят никой при мен, разбира се. Да, нормално. Аз в началото прикарах няколко седмици, ходейки от офис в офис, да говоря с който мога с GP-та на място, да им дам възможност да ме питат, ако искат някакви въпроси, да им обясня малко повече за моята остеопатия. Дадох им няколко флайери такива с информация накратко за какво става въпрос. И често казвам, нямаше голям така отклик поне от нашите GP-та в Разград. Сега, може би, по-голям град, ще вземам повече ефект, но така съм, в такъв случай съм в момента. Ето понека ти поправяш път за нещо ново в България. Надявам се. Добре, как така си взаимодействат физиотерапевтите с остеопатите, конкурирате ли се пряко за... Тъй като чувам, че повече с мускулоскелетни проблеми се занимаваш. Да. Това са физиотерапевти и те с това се занимават. Все пак... Преки конкуренти ли сте или работите заедно по някакъв начин? О, не. Както по-рано ти казах, има физиотерапевти, даже и мои колеги има, които физиотерапевти дойдоха и научиха остеопатия, така че могат да работят и двете, ако искат. Разбираш ли? Значи физиотерапията при, в Англия е бакалавърска степен. Малко по-ниска степен от остеопатията. Може да завършиш остеопатия бакалавърска степен, ако искаш, но, но моята беше магистърска. И, и когато се завърши физиотерапия, ти да речем, ако искаш, можеш да изкараш само 2 години и да станеш остеопат, защото вече имаш основата. Разбираш ли? На... Аз се някаква представя, че има магистърска степен, да, в Англия. Може да, може, да. Но, но то не е вече физиотерапия само, ами то е някаква по-обособена физиотерапия. Разбираш ли? Става нещо като физиотерапия на еди какво си, там спортна медицина някаква, разбираш ли? Е, това е вече, ставаш магистър по спортна медицина или някаква друга медицина. Не е физиотерапия просто. По-специфично. Да. И някои избират да станат остеопати, някои избират да станат спортни такива физиотерапевти и прочее. Но те реално не са припокриват много, защото те не са учат там, поне в Англия, не са учат на мануална терапия и много от нещата, които ние правим, като начин на мислене, като така, прегледи и така нататък, те не ги правят по този начин. Те се занимават наистина с тялото, с движенията, знаят мускулите, анатомията, всичко, но, но те се фокусират, поне там, по което ние сме виждали, се фокусират повече на това, на движенията, в смисъл с упражнения, с разтягания, с такива неща. И са, в той са наистина топ специалисти. И когато ние работим с някои пациенти и видим, че има нужда от така поддържаща някаква терапия и ежегодно някакви упражнения, ги препоръчам на физиотерапевти. Тогава ги препоръчам на физиотерапевти, за да могат те да видят, наречем, човека с какъв му е проблема и да му създадат програма за възстановяване. Ако трябва даден мускул или група мускули да се засилят, друга да се разтегнат, нали, ако има някакъв дисбаланс или атрофия, и това е работа на физиотерапевта реално тогава, разбираш? Разбирам. Много важна така разделение има на работата и се допълват също време. Много хубаво, защото сега в момента на мен ми се налага да работят и двете неща. Значи аз си ги виждам като остеопат, си ги виждам и в края на визитацията минавам и през някакво упражнение. Защото няма аз да ги препратя на себе си, трябва да ги пратя, защото работя в физиотерапевтична клиника. И така, минавам и отивам в салона и почвам да им показвам упражнения. И така. Добра комбинация. Много хубава, да. Много хубава. Аз вярвам, че за да работи, за да помогнеш на някой човек, трябва да се отворя на колкото се може повече различни модалности. Значи, колкото съм чел за различни методи за лечение, никога не съм видял един метод специфичен да помага на 100% от случаите. Когато обаче има, и даже повече от случаи, когато има повече от две комбинации от различни терапии, тогава има най-голям успех. Като говорим за, нали, по-рано за evidence-based, едно от нещата, които те сравняват, примерно традиционната медицина, сравняват с остеопатията, не с остеопатия точно, с манална терапия, с упражнения и с физиотерапия, някаква друго беше. Физиотерапия, електростимулации, не знам с какви работи. И какво се оказа? Че традиционната медицина по принцип най-лоши резултати дава, защото те само дават лекарства и почивка. Общо нищо повече. Докато другите тези модалности в различни комбинации са най-добре. Мануална терапия малко по-добре въздейства, но в комбинация с упражнение, в комбинация с физиотерапия е в големи случаи най-доброто нещо и за дълго време помага. И ти се опитвам да... За остра болка, за хронична болка, за всичко. За всичко помага. Значи, в зависимост от пациента на среща, може тези неща, трите, които ти описах, значи мануална терапия, физиотерапия и упражнения, могат да се дават в различни дози. Едното да е малко в повече, другото в по-малко, но комбинацията, ако я има, във всички случаи ще помогне на пациента. Сега, ако е някоя обострена фаза, да речем на пациента, първо ще му приложим малко по-успокоителни такива физикални терапии с радари, ултразвук и така нататък, докато се по-успокои малко. В по-лекия вариант може вече да се премине към такова към нали, остеопатията или по-скоро към моналната терапия с разтягания, с движения, с манипулации, с мобилизации и така нататък. И в комбинация с това вече и упражнения, за да се нали, задържи тая новата структура, както сме го, въздействали, така да си остане. Много важно. Защото ако не са направили това накрая, което ти казах, каквото и да сме направили на ставата, тя има тенденция да се връща в, в това позиция, в която ние сме измъкнали. Тя е била примерно 1-2 или 5 месеца или година е била в тая позиция, която е неправилна. И за нея ще се опитаем да я мръднем в една нова позиция за нея, макар да е правилната, е нова позиция. И тя се опитва да се върне в това, което е било нормата. Така че трябва да ресетнем дефект. Разбирам. Добре, още нещо искам да кажа. Чакай, че... много неща има. Да, кажи, извинявай. Не, нека много неща могат да се говорят. Да. Сигурно трябва да се направи някой друг епизод, защото има... Няма проблем. Безкрайно много информация. Да, то си е моя подкаст, тъй че да правим колко епизоди поискам. Стига да има интерес, да. Да, не ли? И сега гледам, че има, пък и стига да има желание. Защо има желание, разбира се, че направим. Да. Един последен въпрос, наистина трябва да приключваме. Ти говориш, че... Това, което чух основно, беше, че остеопатията, поне за това, което е използваш ти и предполагам и колегите с Англия, е мускулно-скелетна болка. Mm-hmm. Може ли да бъде полезна в други случаи? Да. Да кажем, пулмонална дихателна терапия на ръка или пък неврорехабилитация. Каквото кажеш? Може Добре. Да е полезно на други хора. Значи, за да не се спускаме в много обяснения, ще изберем един така прост случай, като не е просто, но нали, един специфичен случай за астма, примерно. Как може остеопат да помогне на астма? Значи, човек с астма има така много недоразвита недоразвит гръден кош, има много приведена стойка, има много изпъкнали мускули на врата, има такъв ритъм на дишане, повърхностно и такова чистено дишане. Значи нещата, които може да направим при този човек са първо да се работи върху разтягане и движение на ребрата, поединично или в комбинация на една и друга страна. Да се работи с мускулите на врата, скалените, стеноклеидна мастоидиоз, за да се разтегнат, да се помогне там, защото те са постоянно отварени от това постоянно дишане, повърхностното и участеното дишане. Не на последно място, работа на диафрагмата. Директно върху диафрагмата да се работи или чрез нейните нервни коренчета, които произлизат от C3 до C5. Значи мобилизация, манипулация на врата ще подействат на работа на диафрагмата. Говорим за упражнения. Дихателни упражнения му се дават на пациента. В такъв в смисъл, че трябва да му помогнем да освои работа на диафрагмата, така да си я контролира. Значи, какво друго да допълня? Силно съм повече неща. Имам в момента за това сещам. Това не, са... малко, не е никак малко, но то са много неща. Значи, понеже и ребрата, как са закачени, ние освен, че може да ги разтегаме, може да ги мобилизираме всичките ребра, които са необходими, да са, ако не се движат добре, там където има задържане или където има липса на движение в дадено ребро, може да се мобилизира също и торакалните прешени, там където нали, не самите ребра, където кореспондират на даден прешен, той прешен може да се мобилизира. И тъй като всичките тези ребра с тях върят нерви, които излизат от торакалния дял, въздействието може да дойде също и от работа на торакалния дял, на торакалната такова част на гръбначен стълб върху целия дихателен апарат. Така че нещата са много и то е само за астмата. Има подобни начин на въздействие и на проблеми с кселините. проблеми с главоболия, проблеми, мигрени, такива неща. Примерно лениви червани, такива неща, черен дроб, бъбреци. Не малко примери. Много примери. Мазото и казах, че искате, трябва да избере едно, защото иначе ще стане много време. Но подходът е такъв, значи, знаеки даден орган, къде се намира анатомично и какво го захранва и какъв ефект има на околните около него органи и какво може него да го афектира, може, дори да нямаме директен достъп до този орган, ние може го, нали, индиректно да го манипулираме, да го мобилизираме, разбираш ли какво имам предвид? Както точно, както бе и за диафрагмата, макар че тя до някъде имаме достъп до нея, не е чак такъв голям достъп. Трябва доста да се натисне под ребрата, за да се манипулира, за да се инхибира тази диафрагма и да се работи на нея. Но черния дроб е много добър пример, защото диафрагмата е точно под черния дроб и работейки на диафрагмата, ние работим индиректно и на черния дроб. Ребрата също, те са отвърху черния дроб. Ако работим на ребрата и ако ги движим, ще работим и на черния дроб индиректно. Това... Инервацията на черния дроб, вагуса и на него, ако работим в основата на черепа, там в врата, ако направим някои различни манипулации от време на време, така, когато усетим, че има така дисфункция в тая зона, също ще подействат. Много, много неща са. Просто е страхотна такова наука и дава безгранична така, как да кажа, безгранична зона за нали, по-скоро не зона, поглед, безграничен поглед на нещата. Можеш от всякакъв начин да го погледнеш. Значи, дори да е нещо дребно на пръв поглед, едно изкочване на коляното, може да така да го погледнеш, че наречем може да е свързан едва ли не проблема с кръка, може да е свързан с начин, по който дъвчеш. Някакви такива, много, много интересно е, защото може да се направят връзки с всяко нещо в човешкото тяло. Индиректно, с всяко нещо. Доколко, виж сега, не говориш тези неща, има още един въпрос. Няма проблем. Доколко изучавате, на английски ще го кажа, pain science, наука за болката? Науката? То е... Това е... Плъзгаш въпрос в момента, да. Защото... Говориш много за стави и за органи, но нищо не чувам за нервната система и после не става. Аз като ти казах прямо за диафрагмата, споменах мисля, че откъде произлизат нервните коренчета и мисля, че ти оттам разбра, че и за това се интересуваме. Най-вече нервната система е при нас водещото за това как да въздействаме на даден орган. Ние за да... Коя част на нервите стана? Периферна или централна? Периферна. Ние много трудно може да направим нещо в централната нервна система. Просто няма как. Може да въздействаме на централната нервна система чрез различни рецепторите там. Не можем да направим нали, обратна връзка към централния мозък. Да. Много. Не е като да манипулирате там черепни кости. Това можем, да, но можете да го правите. Това е кранялна терапия, се казва. Има кранялна терапия, която е отделна част от остеопатията, която нещо като специализация е това нещо. И аз съм го учил това нещо, между другото. Макар че няма много така места, къде да го приложа в България, все още много хора не вярват и нещо, че има някакъв смисъл. Но аз го прилагам на много пациенти, които така мислят, че имат болки, болешки, такива главоболия, аз им го правя и така. Няма проблеми. Поне... Някой път ще трябва да направим дискусия, да ни разкаже за тази терапия. Да, непременно. Аз имам и противоречиви. Аз съм един от хората, които приемам често си казвам, не вярвам в нея. Добре. Ще ми е интересно, приемам с... Нищо лично, разбира се. Няма. Аз съм интересен сната, също съм до някъде скептичен все още, макар че предлагаме. В интересен сната, моята логика е такава, ако нещо не ти вреди, няма нищо лошо да го опиташ. Най-много да ти помогне, нали? Така е моята, това е моята логика, нали? Но аз в принцип си я правя и съм е чел и мога да дискутирам за това нещо, ако има желание, разбира се. Да, няма лошо. Сега, идеята на този подкаст беше хората да чуят теб и да чуят какво е остеопатията от теб, а не да слушат това аз какво съм сел и така нататък и да те атакувам по разни точки. Няма нищо. Успяхме да го постигнем с този. Ами, ти не ме атакува много, де. Аз очаквах малко по-такива. Ти казваш от началото, ме подготвим, че има някакви такива атакуващи въпроси, но аз не видях нещо. Реших, че е по-добре да го направим по този начин, просто защото исках хората да чуят по-общи неща. Добре, добре. Да, мога да почна да те питам повече, но така накрая ще най-много да ги объркам. Добре, бе, може. Хубаво е да чуят теб. Ако стигна до края на подкаста, ще чуят мен, че имат някои неща, с които може би не съм напълно съгласен. Добре. Сега няма да ги обсъждаме в този подкаст. Аз много ти благодаря, че е така, просто от нищото се съгласи да говориш, защото това е много важно. Много хора ще те чуят. Тъй като подкаста малко или много се слуша, там е в интернет и през месеците, през годините хората ще го чуят и ще разберат по остеопатия. Радвам се, че не си някакъв печалба или човек, който... Има и такива в България, сега няма да цитирам разници с чужденци. Да. Предполагам, че знае за кой. Знам за кой. Радвам се, че не си такъв каземен човек и че имаш страст към твоята работа и отново ще направим нещо. Много ти благодаря. Да, благодаря ти аз за тази, нали, възможност да поговорим и да обясня от моята гледна точка какво представлява моята работа. Надявам се пак да имам и възможност и това вече ще зависи от теб и от интереса в бъдеще. Точно така. Айде, приятно. Чао, чао.